jeden. Bo skoro dam wszystko z siebie, to po czasie to musi to wrócić, inaczej pojebie mnie. Dzisiaj znam tę grę na wylot, wiesz. A ci co niby ją znają, co mówią na mnie mią zamiast miło szykre. W początku to srałem na ten biznes, pieniądze i stres, starania może sadzić w pizdę. I tyle. Chcesz robić grube jointy, jesteś gwizdek, odruchania w dupę masz opuchliznę. Jestem szczyle. Nie zliczę ile hajsu przeszło bokiem, z matmy byłem ćwokiem. Wolałem wierszy słuchać pod blokiem, inne podejście jak Sony Crockett. Chcę poczuć świat w moich rękach, nie wąchać go za okiem. Brat, nie pamiętasz, ja nie zapomnę nigdy. Przed pogrzebem każdy grunt wydawał mi się być przykry. Dziwki krzyczą, nie krzyczą, wciskam rek i play. To mój jebany castaway, ey.